اور رمضان کی خصوصیات وہ ہم نے عرض کی. ذہن میں محض تازہ کرنے کے لیے بات رہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو برکت کا مہینہ ہے، رب کریم بندے کا رزق اس میں بڑھا دیتا ہے، اس میں ایک رات ہے جسے شب قدر ہزار مہینوں سے افضل، اس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اسے بھی ایک روزے کا ثواب. پہلا عشرہ اس کا رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا آگ سے خلاصی، جہنم سے آزادی کا. چار باتوں کس میں کثرت کرو، کلمہ طیبہ پڑھو، استغفار کثرت سے کرو. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو. اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک حدیث شریف ہے حضرت کعب ابن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو معروف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس کا ہم تذکرہ کر کے اس کے بعض گوشے آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں. رمضان کے علاوہ بھی دو مضمون اس میں ایسے موجود ہیں کہ اصلاح احوال کے لیے ہم سب کے لیے بے انتہا ضروری ہے. حضرت کعب ابن عجزہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہمیں واس کہنے کے لیے منبر شریف پر تشریف لے گئے. جب آپ نے اپنا قدم پہلی سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب پیر رکھا فرمایا آمین، اس کے بعد واعظ و نصیحت فرمائی. منبر شریف سے اتر کر جب نیچے آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ تعجب تھا کہ آدمی تو آمین اس وقت کہتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا، خالی آمین آمین کہنا بے محل لگتا ہے بظاہر. تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے، اور آپ کہیں کہیں حدیثوں میں پڑھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا پوچھنے کا انداز بھی نہایت ہی مؤدبانہ، نہایت ہی عمدہ ہوتا. ایک تو یہ پوچھنے کا طریقہ کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو یہ نہ کہتے کہ یہ کیوں ہے، فرماتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی فرماتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے، کیا تم یہ جانتے، جو جانتا بھی ہوتا تو نہیں بتاتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہم جانتے. صحابہ کرام علیہم رضوان یہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہم کہ جی ہم جانتے ہیں تو بات یہ ختم ہو جائے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا، ہو سکتا کوئی نئی بات سامنے آ جائے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب تھا، اللہ ہم سب کو ادب عطا فرمائے. وعظ و تقریر کے بعد جب نیچے اترے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کوئی مخاطب تو تھا نہیں، یہ آپ ہر درجے پر آمین آمین کہتے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم پہلے درجے پر جلوہ گر ہوئے منبر شریف کی، تو جبریل امین آئے اور جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے رمضان جیسے مہینے کو پایا اور عبادت کر کے اس نے اپنے آپ کو جنتی نہ بنایا، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے دوسرے درجے پر پیر رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے. تو میں نے آمین کہا, بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. فرما جب ہم تیسری سیڑھی پر جلوہ گر ہوئے تو جبریل امین نے کہا, ہلاک ہو جا وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ یا ماں یا باپ دونوں کو اس نے بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور اپنے آپ کو اس نے جنتی نہ بنایا, ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. حضور فرماتے میں نے آمین کہا. یہ تین عبادتیں ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے, وقت کی نزاکت ہمارے سامنے, تینوں پر ہم مختصر اتنا تبصرہ کہ یہ تینوں باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. عزیزان گرامی, فضائل رمضان پر ہم نے گزشتہ جمعہ تقریر کی ہے اور آپ کو بڑی طویل حدیث ہم نے بیان کی. یعنی رمضان پانے کے بعد اللہ کی رحمت اور نعمت اپنے بندوں پر ایسی کہ اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہ بہت زیادہ ٹوٹے اور خسارے. کیا مطلب ہوا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہماتن اپنے آپ کو عبادت میں, ذکر و اذکار میں لگا کر اگر اس نے اپنی مغفرت نہ کی تو اس شخص سے بد نصیب کون ہوگا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ورنہ میں دیکھتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آرام اور بستر کو فراموش کر دیا کرتے, یعنی رمضان میں آرام ہی نہیں فرماتے, بستر کے قریب آتے نہیں بلکہ آرام کو فراموش کر دیا کرتے. عزیزان گرامی, ہم نکات عرض کرتے ہیں, کبھی جب تفصیل میں وہ آئی بات اس وقت ہم عرض کریں. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان ہما وقت پورے رمضان میں مستعد رہتے. خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین آتے اور قرآن مجید فرقان حمید کا دور فرماتے, جبریل امین مجھے قرآن سناتے میں سنتا, اور ایک روایت میں ہے کہ میں انہیں قرآن سناتا اور حضرت جبریل امین قرآن سناتے. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری رمضان تھا تو جبریل امین نے اس سال حضور علیہ السلام کو دو مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کا دور کیا یا کرایا, سنتے یا سناتے, یہ تھا معاملہ. اب میں اور آپ تو کس کھیت کی مولی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کیا. اللہ کی مہربانی ہے, اس سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رب کریم اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے گا جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان رکھتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادتوں کو مقبول کرے گا, ہماری عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمایا, اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری نجات فرمائے. لیکن علم یقین تو نہیں, خوف خدا تو ہے یا نہیں, جو کچھ ہم کرتے ہیں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو یا نہ ہو, لیکن امید ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مقبول فرمائے گا. جب حضور علیہ السلام اپنا آرام جو ہے اس کو فراموش کرتے ہیں, صحابہ کرام علیہ رضوان بھی مستعد رمضان میں ہو جائیں, جن کے لیے فرمایا گیا رضی اللہ عنہم رضوا عن ذلک لمن خشی ربہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اور یہ منصب اسے ملتا ہے جو خشیت الہی رکھنے والے لوگ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن مجید دن میں ختم فرماتے, ایک قرآن مجید رات میں ختم فرماتے, اور ایک قرآن مجید تراویح میں ختم فرماتے. گویا 61 قرآن مجید فرقان حمید آپ رمضان میں ختم فرماتے. اور بالکل اسی طرح ہم نے امام شافعی کے احوال میں بھی پڑھا کہ وہ دن میں ایک پورا قرآن مجید تلاوت کرتے, رات میں قرآن مجید تلاوت کرتے, اور اسی کے ساتھ وہ تراویح میں بھی ایک قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا کرتے, وہ بھی 61 قرآن مجید کا ختم فرماتے. بہت ممکن ہو کہ کسی سم سے یہ آواز آئے کہ مولانا یہ کیسے ممکن کہ ایک قرآن مجید رات میں, ایک دن میں, شاید ہم نظام الاوقات اگر تقسیم کریں تو شاید پورے دن میں قرآن ختم نہ, رات میں ایک نہ ہو. تھوڑا سا عقل یہاں ماننے میں اس کو تردد ہے, مگر جب آپ اصل بنیاد کو سمجھ جائیں تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. اور یہ پورا عنوان کسی وقت ہم اسے عنوان بنا کر گفتگو کریں گے اگر زندگی نے وقت. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوقات میں برکت کر دیتا ہے. بظاہر وقت تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں کام وہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران ہو جائے. حضرت علامہ امام نووی رحمت اللہ تعالی کے تصوف پر ایک کتاب بستان العارفین, بستان العارفین میں علامہ امام نووی جو بہت بڑے محدث ہیں, امام شافعی کا مذہب رکھتے تھے, شافعی دمشق میں ہیں, دمشق کے تھے, اور آج بھی ہمارے یہاں درس نظامی باوجود ان کے شافعی ہونے کے ان کی مسلم شریف کی شرح ہمارے پورے دنیا کے حنفی دارالعلوم میں پڑھائی جاتی, اتنے چوٹی کے محدث تھی ان کی کتاب. ایک باب باندھ کر وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا. امام نووی فرماتے میں نے اپنے استادوں سے سنا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی جتنی کتابیں جو امام غزالی نے لکھی اگر ان کی عمر پر اس کو تقسیم کیا جائے, یہ ممکن ہی نہیں لگتا کہ ایک آدمی اتنی کم عمر میں اتنی 100 کتابیں لکھ دے. تو میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا. اور پھر امام نووی نے, تعجب ہوگا آپ کو, کئی ایسے بزرگان دین کے نام لکھے کہ جنہوں نے طواف کی حالت میں کئی ہزار قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کیا. کیا مسئلہ ہے؟ ان کے وقت میں برکت. آپ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پڑھیے ہمارے یہاں معتبر کتب میں, تو اللہ تعالیٰ نے زبور ان پر کتنی آسان کر دی. زبور ایک کتاب ہے کتب سماوی میں سے ایک کتاب زبور. ہم اور آپ تلاوت کریں تو کئی گھنٹے لگتے ہیں. سنیے ان کے واقعات و سیرت کی کتاب میں وہ زبور کی تلاوت شروع کرتے اور گھوڑے کی ایک رکاب میں پیر رکھتے اور دوسرے رکاب میں پیر رکھنے تک پوری زبور کی تلاوت کر دیا کرتے. تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اوقات میں برکت عطا فرما دیتا. تب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بظاہر وقت وہ ہمارے آپ کے لیے تو کہ, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں وہ وسعت اور وہ فراغی عطا فرماتا ہے کہ جو ہماری عقلوں سے ورا ہے. عزیزان گرامی, تو یہ لوگ ایک قرآن دن میں, ایک رات میں, ایک تراویح میں بالکل ایسا لگتا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ارشاد باری تعالیٰ, ہم نے تو انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. لگتا ہے کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے دن بھر میں ان کے لیے کوئی کام ہی نہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے. غرض یہ گفتگو طویل نہ ہو جائے, میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں. کیا کیا نعمتیں گزشتہ آپ سن چکے, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت, تراوی پڑھیے, تراوی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت, اور ہم نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا اپنے ذہن میں پھر بسا لیں, یہ 3 دن کی تراوی, 5 دن کی, 6 دن, اور اس کے بعد تراوی خیرآباد. کہ جی اب تو ہم نے 6 دن کی تراوی پڑھ لی, اسی میں نمٹا دیا. جنہوں نے 3 دن میں, 5 دن, 10 دن میں قرآن مجید فرقان حمید سنا ہو, خوب ذہن میں رکھیں, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مردوں پر, خواتین پر تراوی 20 رکعت کا پڑھنا سنت موقع دا. سنت موقع دا. اور اس کے دلائل شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دلوی کے مصبت امین سننا میں آپ ملاحظہ فرما لیں اور دیگر احناف کی کتب میں. تو یہ تراویاں گویا 29 یا 30 ہوں گی, اس میں بھی آپ سامان کیجیے. شب قدر آپ کی مغفرت کا سامان, بلکہ فرما شب قدر کو تم پورے سال میں تلاش. کبھی یہ شعبان میں آتی, کبھی رمضان میں آتی, کبھی شوال میں آتی, کبھی رجب میں آتی ہے. اس کی تعین اٹھا لی گئی. کیوں اٹھا لی گئی؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا لگ جائے کہ یہی 27ویں شب ہے, تو وہی حال ہمارا ہوگا کہ سال بھر عیش عشرت اور غفلت میں دن گزاریں گے, اور ایک دن جاگ کر عبادت کر کے اپنے آپ کو سمجھیں کہ جنتی بنا لیا. تو فرمایا کبھی شعبان میں, کبھی کہیں, کبھی کہیں, کبھی فرمایا کہ رمضان کے یہ تاپ راتوں میں آتی ہے. علماء نے شب قدر پانے کا ایک طریقہ بڑا عمدہ لکھا, جس کو تفصیل کے ساتھ ہم شب قدر میں بیان کر کے, وہ کیا ہے؟ کوئی ہمیں پتا نہیں شب قدر کیا. کہیں فرمایا کہ شب قدر کی علامت یہ ہے کہ اس میں کبھی کتے نہیں بھونکتے. یہ مشاہد کے مشاہدہ. شب قدر کی علامت یہ ہے کہ وہ پوری شب موسم کے اعتبار سے اعتدال میں رہتی, نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ زیادہ سردی ہوتی. اور ایک اس کی علامت میں سے یہ ہے کہ اس رات ستارہ نہیں ٹوٹتا. یہ مشاہد کے اپنے تجربے, اپنی اپنی علامت. لیجیے ایک بات, جو آدمی یہ چاہے کہ شب قدر مجھ سے کسی طریقے سے بھی جائے نہیں اور میں حاصل کر لوں. دیکھیے علماء نے فارمولہ کتنا عمدہ لکھا, فرما روزانہ آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت کے عادی ہو جائے, دونوں نمازوں کے با جماعت پڑھنے کے عادی ہو, کبھی بھی آپ کی جماعت نہ جائے عشاء اور فجر. ویسے تو کوئی بھی نماز کے ساتھ جماعت نہیں چاہنی, ورکو مار راکیں. ہمارے امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ نماز با جماعت واجب ہے, اس لیے کہ منسوخ ہے مطلب ورکو مار راکیں, رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں. تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک کچھ عوارض ہیں, گھر کتنی دور ہو, مسجد کہاں ہو, اذان کی آواز آتی وغیرہ, یہ تمام شرائط اس وقت بیان کرنے کے ذریعے نفس مسئلہ با جماعت نماز پڑھنا جو ہے عزیزان گرامی وہ واجب ہے. اچھا اب تمام نمازیں پڑھی, عشاء فجر اپنے اوپر لازم کر لیں. یہ بات کئی حدیثوں سے ترشور علماء نے بھی لکھا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی, اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی اس نے پوری رات کی عبادت کر لی. جب آپ سال بھر میں یہ دونوں نمازوں کے باجماعت پڑھنے کے عادی ہو جائیں تو شب قدر رمضان میں آئے, شعبان میں آئے, ہفتے کو آئے, جمعے میں آئے, منگل کو آئے, بدھ کو آئے, آپ کو مل جائے گی. اس طرح آپ حاصل کر سکتے شب قدر. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا, ہم نے گزشتہ میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حدیث بڑی طویل ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ رب کریم آخری رمضان کی شب تمام رمضان میں روزہ رکھنے والوں کی مغفرت کر دیتا. صحابہ نے کہا کیا اس سے مراد شب قدر ہے؟ فرما نہیں, شب قدر کی برکتیں اس کے علاوہ ہیں. چاند رات جس میں چاند نظر آ جائے, صبح عید کا دن ہے تو رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے, فرشتوں یہ بتاؤ کہ جب یہ کسی آدمی کو مزدوری کب دی جاتی, اس کا عوض کب دیا جاتا؟ فرشتے کہتے مولا جب وہ اپنا کام مکمل کر لیں مزدور تو ان کو مزدوری دے دی جائے. فرماتا آج ہمارے مزدور ہونے گویا بندوں نے اپنا کام مکمل کر لیا, اب ان کو مزدوری دے دی جائے. کیا مزدوری دی جائے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا. کہ جس کو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ آخر ہو اتقو من النار, آخری اشرا اللہ تعالیٰ جہنم سے سب کو آزاد فرما دیتا. اب آئیے ذہن کو تازہ کیجئے پچھلی گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور وہ یہ ہے کہ رمضان جیسے مہینے کو پایا اور اس کی اگر مغفرت نہ ہوئی تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے. اور اسی حدیث کو علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی ایک دوسری سند کے ساتھ پیش دیا, اس میں اتنا اضافہ کہ جبریل امین کا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اس کی مغفرت نہ ہوئی, ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے, ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے ماں باپ یا ماں باپ میں سے دونوں کو بڑھاپے میں پایا, ان کی خدمت نہ کی, اپنے آپ کو جنتی نہ کرا, ہلاک. امام جلال سیوطی کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنے کے بعد جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دعا پر آمین کہیے. تینوں دعا فرمائی, یہ دعا آپ اس پر آمین کہیے. اس میں اس کا اہتمام اور زیادہ پایا جاتا ہے کہ جبریل امین کہتے ہیں کہ آپ اس پر آمین کہیے. تو مغفرت رمضان عزیزان گرامی اپنے رات دن کی کوششوں سے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں اور اپنے آپ کو جنتی بنائیں, ورنہ آئندہ پتہ نہیں ہمیں رمضان ملتا ہے یا نہیں. یہ سوچ لیں کہ یہ آخری رمضان, چونکہ دوسری گفتگو رہ جائے گی. ایک بات یہ, اب آئیے دوسری بات کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑے. ہمارے اکابر علماء کا فتویٰ ہے کہ نامی اس میں گرامی ذاتی جب لیا جائے تو سننے والے پر کہنے والے پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے. کم سے کم درود شریف کا کبھی کسی نبی کا نام لیں، حضور کا نام لیں علیہ الصلات والسلام یا علیہ السلام. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فتح و رضویہ میں یہ موقف اختیار کیا، جیسے کتاب لکھنے والے لوگ کسی نبی کا نام لکھیں تو خالی عین بنا دیتے ہیں، حضور علیہ الصلات والسلام کا نام ہے تو خالی سات بنا دیتے ہیں، کسی صحابی کا نام آ تو ری اور داد بنا دیتے ہیں، کسی بزرگ کا نام آ تو ری اور ہا بنا دیتے ہیں. اس سے سخت منع کیا گیا، سخت منع کیا. میں نے احوال بعد محدثین کے پڑھا، ایک بہت بڑے محدث تھے، رات میں کسی کے خواب میں انتقال کے بعد کے شاگرد نے پوچھا حضرت خیریت رہی، کیا ہوا مغفرت کا، کیا معاملہ ہوا جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے؟ فرمایا جو کچھ کمایا تھا سب ضائع ہو گئے، جو کچھ کمایا تھا سب کا سب تلف ہو گیا. اور مغفرت صرف اس بات پر ہوئی کہ جب میں حضور کی حدیث لکھتا تو ہر مرتبہ حضور کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا کرتا تھا، یہ میری مغفرت کا سامان بنا. اور اسی طرح امام شافعی کے احوال پڑھ لیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کیا میری مغفرت اس سے ہوئی، جو خاص درود شریف میں پڑھتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. یہ سات یہ چھوٹی چھوٹی سی علامتیں، اس کو نہ لکھا جائے. اور یہ یاد رکھیے، مصنف کی جب تک کتاب زندہ اور اس کی کتاب میں جب تک حضور پر درود شریف ہے اس وقت تک اسے ثواب ملے گا. گفتگو طویل ہو رہی ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے اعلی حضرت امام اہل سنت کے واقعات میں سنا کہ وہ اپنے فتاوی نبیسی سے فجر کی نماز کے بعد دلائل خیرات شریف اوراد وظائف سے فراغت کے بعد، ایک آپ کے پاس کتاب تھی، ایک چھوٹی سی ڈائری، دو چار پانچ منٹ کا وقت ملتا وہ ڈائری منگوا کر صرف اس پر درود شریف لکھا کرتے، صرف اس پر درود شریف لکھا کرتے تھے، کیونکہ حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جب تک وہ باقی رہے گا لکھنے والے کو اس کا ثواب ضرور ملتا ہے. اب آئیے درود شریف کی اہمیت کو ایک نئے انداز اللہ اکبر کے دل میں گھر کر جائے، اور یہ بات آپ کو اکبر ہو جائے کہ جیسے کوئی فطرت آدمی کی، کوئی مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی کسی کے کمر میں مکہ مار دے، مکہ مارنے میں کہہ کے اوہ کر، ایسا تو نہیں ہوتا، مکہ پڑتے ہی آدمی زبان اوہ نکل جاتا ہے. در بس آپ اس کے عادی ہو جائیے کہ جب بھی پیارے مصطفیٰ کا ذکر آئے اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھیے گا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے ایک ایک بہت بڑی حکمت علامہ امام فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ بیان. یہ وہ علامہ فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں دہلی کی جامع مسجد بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. 100 سے زائد علماء نے اس پہ دستخط کیے. انگریز نے اس تعدیب میں انہیں دریائے شور، جزائر انڈیمان، کالا پانی انہیں قید کر دیا. وہیں علامہ فضل خیرآبادی کا انتقال ہو گیا، جج ان کا شاگرد. انگریزوں نے ہندوستان میں آن کر فارسی پڑھی، عربی پڑھی، اس وقت مسلمانوں کی زبان فارسی. جج انگریز تھا اور علامہ فضل خیرآبادی کا شاگرد تھا. جب مقدمہ اس کے کورٹ میں آیا، جج نے اجلاس ملتوی کیا، علامہ فضل خیرآبادی کو چیمبر میں بلایا اور کہا علامہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، میں نے آپ سے فارسی کچھ کتابیں پڑھی، اب آپ کی تقدیر کا فیصلہ مجھے لکھنا، جب میں آپ کو چیمبر میں کھڑا کروں تو آپ سے پوچھوں گا یہ فتوی جہاد کا کیا معاملہ جو آپ نے فتویٰ دیا، صرف آپ اتنا کہہ دیے اس کے متعلق مجھے کوئی معلومات نہیں، میں آپ کو ریلیز کر دوں گا. علامہ فضل خیرآبادی کو سمجھا کر کے کٹہرے میں کھڑا کیا، سارا اجلاس ہوا. پوچھا علامہ فضل خیرآبادی، یہ جو آپ نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اس فتوے کے متعلق آپ کو کچھ معلوم ہے؟ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں حق گو علماء. انہوں نے کہا اس پر دستخط میرے ہیں اور اس پر مہر میری لگی ہوئی. علامہ کو دریا شور بھیج دیا گیا. بہت بڑے عالم دین تھے، شاہ عبد العزیز محدی دہلوی کے تلمیذ تھے. انہوں نے اس نقطے کو کتنے پیارے انداز بیان کیا کہ سینکڑوں حدیثوں کو سامنے یہ نقطہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، ساری بات سمجھ میں آ جائے. علامہ فضل خیرآبادی کہتے ہیں کہ صفحہ کا جزیہ ایک یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھی جائے تو سجدہ کرنا ہماری امام کے نزدیک واجب. پورے قرآن مجید فرقان حمید میں 15 آیتیں سجدے، ایک آیت ہمارے امام صاحب کے نزدیک سجدے کی نہیں بلکہ اس میں سجدے کا تذکرہ. 14 سجدے واجب ہیں، 14 آیتیں ہیں جن 14 سجدے کرنے چاہیے. آپ نے دیکھا اس کی اہمیت کہ امام صاحب جب تراویح پڑھاتے ہیں تو دوران تراویح وہ آیت آ جائے تو آپ کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ دوسری رکعت میں سجدہ ہے، تیسری میں سجدہ ہے، فوراً وہاں قرآت روک کر سب سجدے میں جاتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد پھر اس کے بعد وہیں سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں. یہ اتنی اہمیت ہے سجدے. اور وہ لوگ جو بیچارے خالی قرآن کا متن پڑھ لیتے کہتے بھی پتہ نہیں لگتا سجدے کا، وہ اگر پورا قرآن مجید ختم فرما کر 14 سجدے کر لیں تو ان کا سجدے ادا ہو جائیں گے. یہ ایک بحث. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ ایک نشیس میں جو علام فضل خیر آبادی بات کرنا تھا، ایک نشیس میں آیت سجدہ 10 مرتبے پڑھی، سجدے کتنے ہوں گے؟ ایک. فرض کیجیے امام صاحب آیت سجدہ میں پھنس گئے، آگے کی عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی، پیچھے لوٹا رہے ہیں، بار بار آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، یا استاد اپنے بچوں کو حفظ کرا رہا ہے تو حفظ میں آیت سجدہ آ گئی، استاد بھی 10 مرتبے دوہرا ہے، شاگرد 10 مرتبے دوہرا ہے. فرض کیجئے کوئی مفسر قرآن وہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اور فرض کیجئے کہ آیت سجدہ ہی کی تفسیر مراد، تو وہ آیت سجدہ کم سے کم 10 مرتبے پڑے گا، 20 مرتبے پڑے گا، سجدے کتنے کرنے ہوں گے؟ امام آدم کا فتویٰ یہ ہے پورے احناف کا کہ سجدہ ایک ہی ہوگا. اگر نشست چینج نہ ہوئی، کیا ابھی ہوا پھر دوسرے کمرے میں جا کر پڑھ رہے، اگر یہ نشیس برخاست نہ ہوئی، دوسری نئی نشیس نہ، تو ایک نشیس میں 50 مرتبے آیت سجدہ پڑھی جائے تو 50 سجدے نہیں ہوں گے، ایک ہی سجدہ ہوگا. علامہ فضل خیر آبادی فرماتے مقام مصطفیٰ، محبوبیت کا مقام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں قرب کا مقام دیکھیے، کہ رب کریم نے آیت سجدہ میں تو 100 مرتبے سجدے کی آیت پڑھ لو تو ایک سجدے کو گوارا کر لیا، مگر کسی محفل میں پیارے مصطفیٰ کا 100 مرتبے ذکر کرو گے کیا ایک درود ہوگا؟ فرما نہیں، جتنی مرتبے پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا. سجدہ تو ایک کافی ہے مگر درود ایک کافی عزیزان گرامی نہیں ہے. پھر اس کے بعد علماء نے اس کے جو مشاہدات لکھے، اللہ اکبر، فرمایا کہ کل قیامت میں سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود شرعی پڑھنے والا. حضرت ایک صحابی کا واقعہ، حضرت عبی ابن کعب، کہا حضور میں درود شریف پڑھتا ہوں، یہ جو میں اورات وظائف پڑھتا ہوں میں کتنا پڑھوں؟ ایک چوتھائی پڑھ لوں. فرما ٹھیک ہے، اگر اسے اور بڑھا دے تیرے لیے اور اچھا. اچھا کہا پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ آدھا جو وقت ہے اس میں آدھے میں درود شریف پڑھتا ہوں، باقی سارے وقت. فرما بہت ٹھیک ہے، اسے بڑھا دے اور. کہا پھر ایسا کرتا ہوں کہ تین حصے درود شریف پڑھوں، ایک حصہ دیگر اوراد و وظائف یا کچھ. کہا یہ بھی اچھا، اسے اور بڑھا دے. کہا پھر تو میں یہ کروں گا کہ جتنا میرے پاس وقت ملے تو میں اس وقت میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. فرما پھر تو اللہ تبارک تعالیٰ تیرے سارے کام سنوار دے گا، تیرے سارے کام جو ہیں وہ بن جائیں گے. میں نے پہلے بھی شاید کہا یہ اس امت پر کتنا عجیب و غریب وقت آن کر کے پڑھا کہ ہماری یہاں اب مسجدوں میں جھگڑے درود پڑھنے پر ہو رہے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے سلام پڑھنے پر ہو رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آئیے اس کے کچھ پر. کیا ہوا صاحب؟ ارے صاحب اذان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، یہ آپ نے نئی بدعت نکال لی. حدیث اٹھائیے ابو داؤد شریف کتاب الاذان، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما جب اذان ہو لے، اذان ہونے کے بعد دعا کرو مجھ سے وسیلہ چاہو اور مجھ پہ درود شریف پڑھو. کتاب الاذان ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھیے، فرما مجھ سے وسیلہ مانگ، اسی لیے دعا میں یہ رکھ دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اور دیگر دعا اور اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھو. اچھا صاحب یہ بتائیے یہ اذان سے پہلے بھی آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا؟ جی اس کا جواب بھی سنی اذان سے پہلے درود شریف کا، کہ یہ بھی کہیں سے متفق ہے نہیں کہ یہ بھی آپ نے بدعت کر لیا. لیجئے صاحب ابو داؤد شریف میں حدیث بنی نجارہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ میرا مکان دو منزلہ تھا، مسجد نبوی اس کو وہ شریف زمین پر بنی، اذان کہنے کے لیے اونچائی چاہیے. فرما کہ میرا مکان دو منزلہ تھا تو میں نے دیکھا کہ فجر حضرت بلال آن کر میری چھت پر بیٹھ جاتے اور پیٹ لگا کر کے سفیدی کا انتظار کرتے، جس کو قدیمی اردو میں کہتے ہیں پاؤ پھٹنا، سفیدی کا ظاہر ہونا. وہ آسمان کے کنارے سے سفیدی ظاہر ہو تو یہ ہوتا ہے کہ صبح سادی کا وقت ہو گیا. وہ اسے دیکھتے جب دیکھا کہ سفیدی ظاہر ہو گئی تو بنی نجارہ کہتی وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے کچھ سستی آتی، ذرا کمر کو سیدھا کرتے، کچھ انگڑائی لیتے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے قریش کے لیے دعا کرتے اور قریش کے لیے دعا کرنے کے بعد پھر اذان کہ بنی نجارہ کہتی قسم خدا کی میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت بلال نے کبھی بھی اس دعا کا نازا کیا. بھائی جب قریش کے لیے اذان سے پہلے دعا ہو سکتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب آج علامہ بدر الدین حضرت علامہ ابن عابدین شامی جو فقہ حنفی کی عظیم کتاب ہے شامی, کسی مفتی کی الماری میں کسی لائبریری میں کسی دارالعلوم میں اگر شامی نہ رکھی ہو تو سمجھ لیجیے اس کا کتب خانہ نامکمل ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ درو شریف کے مواقع بیان کہاں کہاں درو شریف میں پڑھا جائے, وعند الاقامہ فرما جب اقامہ شروع ہو تب بھی درو شریف پڑھا جائے, ہر نیک کام کے وقت میں درو شریف پڑھا جائے. تو یہ لوگ درو شریف کو روک رہے, ارے صاحب درو شریف پڑھا جا رہا, اس پر لڑائی جھگڑا ہو رہا, اللہ کے واسطے اس سے باز آئیے, درو شریف کا پڑھنا عین عبادت ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درو شریف پڑھنے میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 معافیت اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو درو شریف کا پڑھنا عزیزان گرامی, یہ جب حضور کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا بے حد ضروری, اس کو اپنی عادت بنا لیں. ہم اس پر کچھ اور کہتے مگر وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا. اب آئیے تو تھی دوسری بات, اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ درو شریف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پر درود پڑھنے کو معمول بنا لیجیے اپنا. ایک گنتی مقرر کر لیں جو اوراد وظائف کا آپ کے پاس ہو کہ روزانہ اتنے وقت میں آپ کو درو شریف پڑھنا. اب آئیے تیسری حدیث, تیسری بات, وہ آدمی ہلاک ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی, اپنے آپ کو جنتی نہ بنا, ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے. آئی ان دو باتوں کو تو ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں, یہ تیسری بات کی ہمیں بڑی اشد ضرورت. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنے ماں باپ سے بڑے برگشتہ, ماں باپ سے صحیح سلوک نہیں کرتے, گفتگو کرتے ہیں تو بڑی بدتمیزی کرتے, اور گھر کا کام کاج کے لیے ان کو آواز دے کر کام کاج اپنے گھر کا لیتے ہیں. وقت تو کم ہے مگر میں اسی 6-8 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیجیے والدین کے لیے قرآن مس ہے, اف یہ لفظ مت کہیں, اپنے ماں باپ سے اف کا لفظ مت کریں. یہاں تک کہ فرمایا اگر ان کے ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی ان کو کھانا دیا جائے گا, پانی دیا جائے گا, ان کے ساتھ بدتمیز نہیں. اگر وہ گرجا جاتا یا مندر جاتا, فقہ فرماتے ہیں حدیث سے ترشح کہ اس کو مندر تو چھوڑنے نہیں جائیں گے, اس لیے کو شرک کرنے کے لیے جا رہا, اگر وہ اپنی عبادت کر لے تو مندر سے یا گرجا سے اس کو واپس لینے کے لیے گھر جانا, گھر لے کر کے آنا یہ جائز ہے. کفر کا حکم کرے اس کی بات نہیں مانی جائے, لیکن قدر ان کی بھی کرنی ہے. اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی ان کی دیکھ بھال آپ کے ذمے, تو مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ صرف ایک حدیث ہم بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو سب کے لیے عقل کا ناخون لینے کے لیے عزیزان گرامی کافی, دور صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک صحابہ جن کا نام تھا علقمہ رضی اللہ عنہ, ان پر سکرات کا وقت آ گیا, جس کو ہم کہتے ہیں جان کنی کا وقت, جس کو نظر کا عالم بھی کہتے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں فرمایا گیا کہ جب تم کسی کو سکرات کی حالت میں دیکھو تو اس کو تلقین کرو. تلقین کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھو تاکہ اسے بھی کلمہ طیبہ یاد آئے, تو وہ جو کیفیت موت کے وقت اس پر ہوتی مرنے والے, اس کیفیت سے ذرا ازالہ ہو جائے تو اب وہ تمہارا کلمہ شریف سن کر خود کلمہ پڑھنے لگ جائے, اس لیے تم تلقین کرو. ان صحابی کے موت کا وقت آ گیا, صحابہ کرام علیہم رضوان تکرار کر رہے ہیں کلمے, دیکھا کہ وہ کوشش کر رہا ہے منہ ہلانے کی لیکن کلمہ ان کی زبان پر نہیں آ رہا. ایک روایتوں تو پڑھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے, تو ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام تک خبر دی گئی کہ آپ کا غلام اس کی بیوی آئی کہ آپ کا غلام جان کنی کے عالم میں کلمہ طیبہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا. تو اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان, حضرت علی, حضرت عمار, یہ 4-5 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس کی کیفیت معلوم کر. انہوں نے کیفیت بتائی, کیفیت بتانے کے بعد فرمایا کہ اس کی اما ابا ہیں، کہا ابا کا تو انتقال ہو، اما زندہ، کہا اس کی اما کو بلا کر کے لے آ. اس کی اما کو بلا کر لایا گیا تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آدمی کیسا تھا. انہوں نے کہا یہ بہت متقی پرہیزگار تھا، نماز بڑی پابندی سے پڑھتا، روزے بھی پورے مکمل رکھتا، زکات بھی بڑی پابندی دیتا. تو کہا تم سے کچھ اس کا معاملہ ہوا؟ تو اس روایت میں جو الگ ہے، کہا اس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی میں مجھ میں لڑائی کے دوران اپنی بیوی کی حمایت کر کے اور مجھے ایسا تھپڑ مارا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی، اور بڑی ضعیف آتی لکڑی کو ٹیکتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ حضور نے فرمایا دیکھو اگر وہ آ سکتی ہے تو آ جائے، ورنہ میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں. بڑی بھی کو یہ خبر ہوئی تو کہا نہیں، یہ تو حضور کہا کر مجھ پر کہ میں خود جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار. کہا تم اس سے ناراض؟ کہا ہاں میں اس سے ناراض. کہا تم اسے معاف کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، میں تو معاف نہیں کرتی. حضرت بلال بھی تھے، اس حضرت بلال کو فرمایا کہ تم بہت ساری لکڑیاں لاؤ اور اس میں آگ لگا، اور آگ لگانے کے بعد اس کے بیٹے کو اٹھا کر آگ میں ڈال. اب ماں تھی، بچے کی محبت تو ہوتی، چاہے بچہ کتنا ہی نافرمان ہو، تو وہ تو بہت چونگ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ فرمایا ہاں جلا دوں گا. جب وہ سہم گئی فرمایا بڑی بھی جہنم کی آگ اس آگ سے کئی ہزار گنا بڑی، جیسا کہ میں نے گزشتہ ایک دو جمعے عرض کیا، فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. جہنم کا ایندھن کیا؟ آدمی اور پتھر ہیں جس سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. اس کا ایندھن آدمی اور پتھر. کہا اس آگ کے آگے تو یہ آگ کچھ بھی نہیں جس سے تم پناہ مانگ رہی. حضور نے فرمایا کہ چلو، کہا معاف کر دو. اس نے کہا معاف کر دیا. فرمایا جاؤ ذرا دیکھو اس کا حال کیا ہے. صحابہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا. ایک روایت میں ایک حضور تشریف لائے، فرمایا یہ نماز پڑھتا تھا؟ کہ حضور نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، روزہ بھی رکھتا، زکات دیتا، زکات بھی دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا، حضور کے تینوں باتیں پوچھنے کا ایک مطلب یہ ہوا کہ والدین کا نافرمان تو اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی نماز صحیح طریقے نہ پڑھے یا بے نمازی ہو تو اس کو بھی سکرات میں کچھ گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہے. اگر زکات اپنے وقت پر نہ نکالے تو حالت سکرات میں اس پر بھی بہت بڑی آفت آ سکتی ہے. اسی طرح روزے فرض ہیں نہ رکھے تو مرتے وقت اس پر بھی سکرات جو ہے وہ بہت مشکل وقت اس کے لیے ہوگا. حاصل کلام یہ نکلا کہ ماں باپ کے نافرمان کی یہ تادیب دنیا، یہ ذلت کا کم ہے کہ مرتبت اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. اللہ اکبر. علماء نے لکھا، فقہ کی کتابوں بہت سارے جزیات، فرمایا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا، اس کی اماں کو معلوم نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا، اور وہ اپنی ضرورت میں بلائیں بشرطیے کہ نماز نفل ہو. فرمایا کہ نفل نماز کو چھوڑ دے، اپنے اماں کا کہا مانے، بعد میں جا کر کے نماز کو لوٹائے گا، اپنی اماں کا کہا مانے. باپ کا بھی حکم یہی لکھا علماء کہ ماں باپ کی فرما برداری کرے، اور نفل نماز اگر اس کو چھوڑنی پڑ جائے تو نفل نماز بھی وہ عزیزان گرامی چھوڑ سکتا اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں. غرض یہ کہ ہمارے یہاں بہت یہ سلسلہ ہو گیا، ماں باپ اپنے بچوں سے برگشتہ. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے علامات قیامت میں حدیث جبریل کا حوالہ دیا، جو مشکا شریف کی سب سے پہلی حدیث، کہ جبریل امی پوچھتے ہیں حضور قیامت کب آئے گی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تو تمہیں بھی بتایا مجھے بھی پتا قیامت کب آئے. کہا اچھا کچھ علامتی بیان کر دیں آپ قیامت. تو انہوں نے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ماں اپنے آقا کو نہیں جنے گی. حضور آقا کو جنے گی کا کیا مطلب ہوا؟ شرح حدیث لکھتے ہیں کہ آثار قیامت میں یہ ہے کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی، کہ بیٹے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو غلام اور لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا، ان سے مخاطبت میں، ان سے گفتگو کرنے، ان کو ڈانٹنے، ان کو ڈپٹنے، وہ انداز اختیار کرے گی جو غلام اور لونڈی کے ساتھ کیا جاتا. اللہ اکبر. یہ تعلیم ہے جسے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، جس میں ماں باپ ادب نہیں سکھایا جاتا. اللہ اکبر. یہ کیا تعلیم، دینی تعلیم میں تو اب بھی ہمارے مدرسے میں بچے اٹھ کر استاد کا ہاتھ چوم کر کے سبق پڑھتے، اور آج کل اس تعلیم کے پڑھنے والے لوگ تو ماں باپ کو کہہ رہے ہیں ان بیچاروں کو کیا پتا یہ تو سیدھے سال پتہ ہی نہیں کہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے, فلم کیا ہوتا ہے, ٹی وی کیا ہوتی ہے, وی سی آر کیا ہوتا ہے. تو سب جنتی لوگ ہیں اور ماں باپ کی سرزنش کر کے ماں باپ کو احمد بتاتے. اکبر الہبادی اسی کو کہتا کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر لڑکے اپنے ماں باپ کو خبتی سمجھتے. یہ وہ تعلیم ابیزان گرامی جو ماں باپ کا دم نہ سکھا وہ کیا تعلیم ہے. تو لہٰذا بچوں کو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں. میری تقریر کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ بیوی کو بھوکا مارا جائے اور سب کچھ اماں ہی کو دے دیا جائے. نہیں, بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں, والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں, بھائیوں کے حقوق ہیں, عیزہ اقربا کے حقوق ہیں, اڑوس پڑوس کے حقوق ہیں. یہ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سارے دنیا کے حقوق سکھاتا ہے جو کوئی دوسرا مذہب نہیں سکھاتا. ہم تو اس کے ماننے والے. یہ تین باتیں میں نے عرض کی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ, ورنہ یہ تینوں عنوان اپنے اندر بڑی وسعت اور ایک مستقل عنوان رکھتا ہے ایک ایک قسم کا عنوان, لیکن ہم نے اختصار کے ساتھ یہ آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو رب کریم اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جائے, بنا دے, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا با ادب غلام بنا دے, اور اس رمضان میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم عبادت اور ریاضت کر کے مولا تجھے اور تیرے حبیب کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لے. جنت یا ہماری مغفرت الہی ہمارے مقدر میں لکھ دے اور ہماری ان عبادتوں کا اپنے دربار میں قبول فرما کر رمضان میں جن جن نعمتوں رحمتوں کا مولا تو نے وعدہ کیا وہ سب ہمیں عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.